Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, aziz kardeşler, şu kainatta ben Allah'a iman ediyorum, Müslümanım, müminim diyen hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir kural koymak istiyorum. 1000 sene önce, 2000 sene önce, 5000 sene önce babamız Adem'i, ondan sonraki insanları, gökleri, yeri yaratan Allah, bugün de iman ettiğimiz Allah değil midir? O'dur Celle Celaluhu. Bu kanuna kimse itiraz etmez. Dünkü Allah gitti, bugün başka Allah geldi diyen mümin olur mu? 2. Bu birinci kanunumuz. 2. Nuh aleyhisselamın kavmi baş kaldırdığı zaman yeryüzünü suyuyla dolduran Allah, İbrahim'ini Nemrut yakmak istediği zaman ateşi serin ve selamet haline getiren Allah bugün bir güç kaybetmiş olabilir mi? Haşa. O Allah'tır, iman ettiğimiz Allah. Üçüncü kanunumuz. Hiç kimsenin itiraz etmeyeceği sözler söylüyoruz. Bugün bize göre ekonomisinden siyasetine, coğrafyasına, dünya üzerindeki Müslümanlar olarak dayanılması zor büyük sıkıntılar içerisindeyiz. Başımıza ya bombalar yağıyor ya dertler yağıyor. Köyler kadar geniş mezralarımız bize yetmiyor artık. Bir hanede 10 kardeş büyüdü, şimdi o hanede 2 çocuk sığmıyorlar. Dünya küçüldü, yüreklerimiz daraldı. Başımızdan yağmur yağar gibi dertler boşalıp gidiyor. Bir kanun, bunların hepsi bu başımıza gelenler, Allah İzin verdiği için geliyor. O izin vermeyecek olsaydı, bizim topraklarımızdan bereket gider miydi? Allah, filan diyarın müminlerinin toprağı bereketli olsun diyecek de, bir cin, bir şeytan, bir Amerika, bir Yahudi, o bereketi kaldıracak. Olabilir mi böyle bir şey? Haşa. O zaman, sonuç kanununa geldik. Biz gerek bireysel olarak ve gerek toplumsal olarak ne kadar sıkıntı ve dertler içerisinde olursak olalım, bütün sıkıntılarımız ve dertlerimiz Allah'ın izniyle başımıza gelmektedir. Yani biz Allah'ın kullarıyız. Allah da bizi 2000 filanca yıllarının Müslümanları olarak bizi bu şekilde görmek istemektedir. Müslüman olarak evimde bana sıkıntı veriyor. Çocuğumu istediğim gibi yetiştiremiyorum. Annemin, babamın gönlünü yapamıyorum. Camiye gidiyorum. Ashab-ı kiramın namazdan aldığı huzuru alamıyorum. Ticaret yapıyorum. Babama tenekeyle yetiyordu, bana ambarlar yetmiyor. Bir bereketsizliğim var. Saysam dertlerimi çatlarım. Dosyalar doldururum. Dert üstüne dert geliyor. Ama kesin bir kural, yalnız değilim. Allah'la beraberim. Ben onun kuluyum, ona iman ediyorum, beni dertten derde koşturuyor. Filanca onu tanımıyor, kulluğunu kabul etmiyor, ona asi oluyor, onun ahiretine iman etmiyor, onu da zevkten dört köşe yapıyor. Bunlar işletme hatasından kaynaklanan şeyler değil. Yeni tayin edilen müdürün beceriksizliğinden ortaya çıkmış şeyler değil bunlar. Çünkü Allah'ın mülkünde yeni tayin edilmiş müdür yoktur. Yaratıldığından beri dünya, bu bereketler Mikail'in elinden geliyor. Yeni bir müdür, beceriksiz bir bürokrat gelmedi. Allah o Allah, kanun o kanun, işleyiş o işleyiştir. Ben yalnız ve itilmiş, kovulmuş değilim. Ama imtihan altındayım. Sınanıyorum, deneniyorum. Kanunumuz şu kardeşler. Biz kulluğumuzun en kritik noktasındayız. Sınanacağız. Bu sınanmayı ya sabrederek kazanacağız ya da ölçüyü kaybedip sabrı yitirip bile bile geleceğimizi, yani ahiretimizi batıracağız. Bizim şu fani dünyada çatlayacak kadar bir derdimiz olmaz aslında. Neden? Çünkü Allah hiçbir kuluna kaldıramayacağı bir yük yüklemez. Ben kalkmaz bu yük dedi diyorum. Allah kaldırabileceğimi bildiği için bana yüklüyor. Bu nedenle biz bugün ve yarın ve ertesi gün mümin, şu dünya hayatındaki imtihanını kazanmış bir insan olarak Rabbimizin huzuruna gitmek istiyorsak sabır eksenli bir hayat yaşamak zorundayız. Burada sabır kelimesinin anlamını açmak istiyorum. Biraz sonra da göreceğimiz gibi kardeşler, sabır hastanede sıra beklerken sessiz durmanın adı değildir. Sabır, bu işlerin ipinin Allah'ın elinde olduğunu bilip ona göre hareket etmenin adıdır. Kuru kuruya teslim olan, oturup ağlayan, sızlayan, sabreden birisi değildir. Kulluk mücadelesinde yılmayan ve ölüm gelinceye kadar delikanlı bir kul olarak kalabilen sabırlı insandır. Kardeşler, Allah hepimizi imtihan edecek. Bir kısmımız çocuğumuzla imtihan olacağız. Bir başka kısmımız ailemizle, eşimizle imtihan olacak. Bir başkası ticaretinden imtihan olacak. Öbür Müslüman sağlığıyla imtihan olacak. Öbür Müslüman akrabasıyla imtihan olacak. Ama herkes imtihan halinde. Nasıl bir şehir sabahleyin ışıkları açıldığında, yani güneşin altında aydınlık hale geldiğinde şehir, kimi gidiyor manifaturasını açıyor, kimi gidiyor fırını açıyor, kimi gidiyor atölyesini açıyor, kimi gidiyor ticarethanesini açıyor. Herkes o gün akşama kadar neyle meşgul olacaksa o işle uğraşıyor ise, aynı şekilde hepimizi de Allah Teala bir çeşit imtihan edecek. Bu bir çeşit ya çocuklarımız üzerinden olacak, ya eşlerimizin üzerinden olacak, ya cebimizdeki parayla olacak, ya da sağlığımızdan olacak. Hiçbirimiz bir puan daha kolay bir imtihanda ya da bir puan daha zor bir imtihanda asla değiliz. Çünkü cennet aynı cennet. Hepimizi Allah aynı cennete çağırıyor. Aynı cennete çağırıyor. Aynı imanla çağırıyor. Bir kısmını çok zor bir imtihandan geçiriyor. Ona Firdevs cennetini veriyor. Öbür kulunu da çok basit bir imtihandan geçiriyor. Ona da Firdevs cennetini veriyor. Böyle adalet olur mu? Biz gerçi Bilal-i Habeşi'nin kızgın taşlar üzerindeki kırbaçlanışını çok zor kabul ediyoruz. Dikkatinizi istirham edeceğim. Zavallılar cenneti ne kadar zor kazandılar diyoruz. Kardeşler, herkes adı soyadı gibi bilsin, Bilal'in kırbaçlanışıyla, onun sırtına inen kamçılarla, bizim evimize yağan frekansların ifsad ettiği, çocuklarımızın ahlakının getirdiği sonuç aynıdır. Bilal, kırbaçlara karşı dayanarak Allah'ı kazandı. Ben evimde şu televizyon yayınının, bu radyo yayınının frekansları, şu internet dalgaları, şu ifsat, şu kötü komşuya dayanarak imtihan kazanacağım. Allah onu adı Ebu Leheb olan, Übey ibn Halef olan bir düşmanı ile denedi. Benimkinin adı Ebu Leheb, Ebu Cehil değil, internet baba oldu. Bir şey değişmedi. Neticede Bilal o kırbaçlara dayanamayıp, tamam ben de sizin putlarınıza, Lat ve Uzza'ya inanıyorum, Allah'tan vazgeçtim deseydi cehennemlik olacaktı. Aynı şey kırbaç değil ama frekans yayınıyla benim evime giren şeyler sayesinde gerçekleşiyorsa, adının internet olması, adının televizyon olması sonucu değiştirmiyor. Sonuç eğer cennete veya cehenneme girmekse, ben ha Übey ibn Halef'in kırbaçlarına karşı seninle beraberim Rabbim, vazgeçmedim diyeceğim. Ya da akşam beni gece 2'ye kadar uykusuz bırakan bir dizi filmi izlemeyip, senin için ya Rabbi erken yatıyorum ki sabah namazını kaçırmayayım diyerek, bugünün Bilal-i Habeşi'si olacağım. Ne Bilal-i Habeşi'nin kırbaçlar altında geçirdiği sezon zordu, ne benimki kolay. Çünkü Bilal'e vaat ettiği cennet Allah'ın, inşallah gidip beraber oturacağımız cennettir. Yani Ebu Cehil'in kırbaçından kaçıp gidilen cennet, internet bataklığına batılmadan gidilen cennettir. Sadece Ebu Cehil'in aldatmalarına ve tuzaklarına karşı sabredip, ben peygamberimden yanayım diyen kazanmıyor. Ebu Cehil, Ebu Leheb, Übey ibn Halef şimdi internet oldu, arkadaş oldu, okuldaki kötü öğretmen oldu, filan yerdeki kötü arkadaş oldu, o kırbaç vuruyordu, bu kötü bir resim gösteriyor, kötü bir mesaj gösteriyor. Sonuçta ben Allah'ın haram ettiği ahlaksızlığa tenezzül etmem, seninle de bir daha selamlaşmam diyerek, bugünün Bilal'i olan Allah'ın imtihanını kazanmıştır. Kardeşler, insanlık ilk gününden beri hep aynı şeylerle aslında imtihan oluyor. Bunun adı ya zevktir, keyiftir ya da maldır. Mekkeli müşrikler Peygamber aleyhisselamı taciz ederken, ellerinden sınırsız kullandıkları mal gideceği için o itirazı yaptılar. İstedikleri gibi faiz alamayacakları için, veremeyecekleri için itiraz edip isyan ettiler. Şimdi de insanlığın sorunu mal sorunudur. Nasıl veda hutbesini aleyhissalatü vesselam okuduğu zaman, bütün faizler ayağımın altındadır dediğinde, ashab-ı kiram Resulullah ayağının altına aldı diye faizi alacaklarını silip, bitti bizim evimize faiz girmeyecek diyerek Allah'ın iyi kulları oldularsa, aynı cahiliye 1000 kere daha boyalanarak, cilalanarak bugün banka olmuştur, finans kurumu olmuştur, faktöring olmuştur, reklamlarıyla, saldırılarıyla ensemizdedir. Aynı şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ayaklarının altına aldığı faiz benim bütçem olmaz, ben haram yemem diyen mümin, veda hutbesini dinleyen 120 bin kişinin bu asırdaki kopyasıdır Allah'ın izniyle. Çünkü cennet aynı cennet. Yeni ashab-ı kiram için özel cennet, Bizim için de ayrı bir cennet yapmayacak Allah. Arduhas semavatu vel ard olan cennetler, haydi koşun cennetler dediği cennet, ta Adem aleyhisselamdan beri gelen cennettir. Biz Türkler için yapılmış, Anadolu için özel yerleştirilmiş bir yerleşim birimi olan cennete konmayacağız ki. İnşallah Muhammed ve ashabının aleyhissalatü vesselam bulunduğu cennete gideceğiz Allah'ın izniyle. Şartlarımız da aynı şartlardır. Aynı iman, aynı ibadetler, aynı cihat, aynı Kur'an, aynı sadakayla Allah bizi çağırıyor. Siz develerin zekatını verin dedi onlara da, bize siz deve zekatı vermeyin demiyor ki. Aynı zekat, aynı sadaka, aynı oruç, aynı hac, cennet aynı cennet, imtihan aynı imtihan. Aziz dostlar, değerli kardeşler, bu mantığı zihnimizin anlaması lazım. Allah Bilal'i kırbaçlatarak denedi, kazandı. O kırbaç gitmiş olabilir, onun adı şimdi zekat verip vermemek kırbacı olur. Onun adı şimdi Allah'ın emri olan tesettüre girmek veya girmemek olur. Bir şey değişmez. Alkol olur, faiz olur, namaz olur, hac olur, zekat olur. Allah ashab-ı kiramdan ne beklediyse bizden de onu bekliyor. Ashab-ı kiram kolay bir süreçten geçmediler. Zor bir süreçten de geçmiyoruz biz. Aynı şartlardayız. Şimdi birileri zannediyor ki ne mutlu Ebu Bekir'e, ne kadar şanslıydı ya. Peygamberle aynı mağaraya girdi. Kur'an onu övdü. Ne kadar güzel. Kimse demiyor ki kıl kadar keskin bir yoldan yürüdü. Hafif esneseydi peygamberin amcası gibi, hafif esneseydi soluğu cehennemde alacaktı. Ebu Bekir o kadar kolay mı oldu? Kaç badireden geçti? Niye öbürleri Ebu Bekir olamadılar? Ebu Leheb de peygamber amcasıydı üstelik. Niye cehennemde kaynayıp duruyor? Yani onlar çok kolay bir imtihandan geçmediler. Biz de çok kolay bir imtihanda veya onlara göre zor bir imtihanda değiliz. Şu kadar ki kardeşler, bizim imtihanımızın rengi, tonu farklı olabilir. Bu asırda Allah'ın bizi neyle imtihan ettiğini anlayamazsak eğer, bile bile nimeti kaçırırız elimizden. Bu nedenle bu asrın en büyük imtihanlarını bilip sabretmeyi öğreneceğiz. Kardeşler, şu teknoloji asrında en büyük imtihan Allah'ın nazargahı olan evlerimizi fitneden korumaktır. Bizim Müslümanlığımızın yarısı evler, öbür yarısı camiler, Kur'an, Kabe, hac, namazdır. %50 evlerimizin Müslümanıyız biz. Müslümanların evleri İslamlaşmadıkça, her sokağa 20 tane cami yapılsa İslam gelmez bir yere. İslam betonların dini değil, insanların dini. Minareler Allah'a iman mı ediyor? Caminin şadırvanındaki musluklar Müslüman mı oluyorlar? İnsan Müslüman olur. İnsan Allah'a secde eder. İnsan da camide doğmaz, evde doğar. Camide büyümez, evde büyür. Elma fidanı mıdır, armut fidanı mıdır? O fidanken belli olacak. Aşısını evde alıyor insanlar. Bunun için sevgili peygamberim benim, saliha bir kadınla bir yuva kuran Allah'tan %50 yardım görmüştür diyor. Öbür yarısında da gayret etsin, cennete girsin diyor. Ne anlıyoruz bundan? Bizim evlerimiz Müslümanlık hayatımızın yarısıdır. O nedenle biz büyük camiler, büyük minareler, büyük medreselerden önce sapasağlam, hiçbir frekansın şer sokamayacağı evler kurmalıydık. Kurmalıyız. Kuracağız inşallah. Bu evler de boş temennilerle değil, ciddi gayretlerle, cihatla kurulacak, onundan sonra da sabırla ölünceye kadar ayakta tutulacak. Kardeşler, cami yıkmak suçtur. Ama hiç duydunuz mu peygamberi, cami yıkılınca Allah'ın arşı titrer diye? Böyle bir hadis yok. Aynı peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Helal olduğu halde, caiz olduğu halde bir erkek seni boşadım dediği zaman Allah'ın arşı titrer diyor. Çünkü yıkılan cami nihayetinde daha iyisiyle yapılır. Kabe de kaç defa yıkıldı, daha güzeli yapıldı. Ama yıkılan bir yuvanın yerine şeytan ebediyen bir de aynısını yaptırmaz. Şeytanın Adem aleyhisselamdan beri mücadelesi kadınla erkeğin arasını açmak içindir. Peygamber aleyhisselam Efendimiz ne buyuruyor? Her akşam şeytan adamlarını toplar. Ne yaptınız? Anlatın bakalım der. İşte biri der ki filancayı namaz kıldırtmadım. Git git git, iş yaptığın yok der. Öbürüne şu kötülüğü yaptırdım. Git git git der, sırayla asistanlarından rapor alıyor. Günlük rapor alıyor. Sonunda biri gelir der ki bakın neden Müslümanlığımızın %50'si evlerimiz, yatak odalarımızdır. Neden Allah'ın en büyük sabır imtihanı evlerimizdedir? Neden kocasına sabreden kadın Bilal'dir? Neden hanımının çekilmezliğine sabreden erkek Bilal'dir? Onu anlatıyor aleyhisselam Efendimiz. En son asistanı der ki ben şu zamandan beri uğraşıyorum, filan Müslümana karısını boşattırdım. Gel be, sen bu işi becerdin der. Demek ki şeytanın en büyük başarısı cami yıkmak, namaz kılmamak, oruç tutturmamakta değil. Bir Müslümana karısıyla geçimsizlik vermek. Çünkü karısıyla geçinemeyen peygamber bile olsa, karısıyla geçinemeyen nikahı Allah'ın göklerinde kıyılan Ayşe'nin kocası Muhammed aleyhisselam bile olsa, o huzursuzdur. O mescidinde tebessüm etmeyen bir peygamberdir. Onun için Allah sure indirir de, niye kadınlarını memnun etme uğruna bu kadar kendini yıpratıyorsun ey peygamber diye Allah soru sorar ona. En büyük sabrımız bizim. Amerika'nın veya Siyonizmin saldırıları, filan toprağımızı işgal etmesi, Yahudi'nin Kudüs'ümüzü serbest bırakmaması değildir. Kudüs'te ne oluyor ki? Kalan gazi, şehit olan da Allah'ın sevgili kulu zaten. Ama benim Allah'ın adıyla kurulmuş yuvamdaki huzursuzluk, kefili Allah, şahidi peygamber olan ve İmam-ı Azam'ın da sekreter olarak anıldığı bir nikahla bir araya gelen erkek ve kadının huzursuz geceleri, huzursuz gündüzleri, birbirlerine dua etmeden, selam vermeden sabahladıkları geceler, şeytanı mutlu eden gecelerdir. Ben Kudüs'üm işgal altında olduğu sürece, şehitlik ve gazilik arasında gelir giderim. Ama eşimle huzursuz olduğum sürece, ne şehitlik, ne gazilik, ne de namazım var o gün. Asıl kayıp, Müslümanların evlerini kaybetmeleridir. Asıl sabreden Eyyub aleyhisselam, bu zamanın Eyyub'u en geçinilmez kadınla en sabırlı bir Müslüman olarak yaşayandır. Asıl sabreden zamanın Hatice'si, ağzı kokan, geçinilmez, döven bir erkeği Allah'ın hatırı için idare edendir. Evet, evet, ben de biliyorum böyle olduğunu, ama değil mi Allah'ın hatırı var bu işte? Vursun bakalım kaç sene bu daha vuracak diyen mücahide kadındır. Asıl sabır bunlar. Ayağın kırılmış bir kazada da, alçıya almışlar da, doktor 2 ay evde oturacaksın demiş. Ne güzel kilo alırsın. Sabretmeyeceksin de ne yapacaksın zaten? Ne mücahit maşallah be. Alçıyı kırmıyor, sabrediyor. Ne yapacaktın ki zaten? Zaten hastanede 2 saat sıra bekleyeceksin, doktor yok diyorlar. E sabrediyoruz burada. Sabretmeyip de camdan mı atlayacaktın hastanede? Elbette sabredeceksin. Elinde boşama yetkisi olduğu halde, kefilimiz Allah'ken bu boşamayı yapmam ben diyen mücahit erkeksin sen. Sabır o zaman. Asıl sabır deposu evlerde olduğun zaman, camide imam hutbeyi uzattı, senin de işin var, epey sabrettin ha. Cumayı bırakıp gidecek halin yoktu ya. Elbette bekliyorsun, sabretmiyorsun sen camide. 50 senedir oruç tutuyorsun. Bu sene Ağustos'a rastladı. Oruç artık dayanılmayacak kadar zor oldu. Bozmadı orucu, ikindiden beri sabretti. Bunu ne zamandan beri sabır oldu? Gavur musun? Elbette orucu bozmayacaksın sen. Bunun adına sabır denmez. İftarı beklemek denir. İftarı beklemek denir. Ama 50 kere tembih ettiğin halde, şu yemeğe şu yağdan koyma, midem çekmiyor dediğin halde, bugün geldin misafirin önünde aynı işi yaptı, şimdi işte tabancaya sarılma zamanı demeyip, ben de asıl yemeğimi cennette yerim dediğin gün sen sabredensin. Sabır budur. Buna sabırlı Müslüman denir. Kadını için de, erkeği için de, kaynanası için de, kaynatası için de böyle. Nikaha sabretmek. Allah'ın adıyla kurulmuş bir yuvayı, Allah izin verse bile dağıtmama yürekliliğine sabır diyoruz. 21. asrın sabrı budur. Çünkü erkekler için de, kadınlar için de, evlenmek de çok kolay oldu, dağıtıp gitmek de çok kolay oldu. 13-14 yaşında çocuklar, şu zamanda evleniriz diye artık evlilik kararı verir hale geldiler. Ahlak sıfıra indi. Böyle bir zamanda iffetini koruyup sabreden, babamın anamın izni olmadan ben hiçbir erkekle mesajlaşmam diyen sabır abidesi Mücahide Hanım, bu asrın nesibesidir. Bu asrın sahabisidir. Bu asrın Enes'idir. Çünkü Enes İbni Malik de peygamber evi gibi cennet köşesi bir yer buldu da Enes oldu. O Enes gelse şu üniversitelerin amfilerinde, şu kadar müstehcen ortamda Enes İbni Malik olsaydı ya, ha? Olsaydı, görseydik ya. Bunu ben demiyorum. Ben demiyorum. Ne diyor peygamberim benim? Aleyhissalatu vesselam, benim ümmetime öyle fitne fesat zamanı gelecek ki, fitne o kadar ayaklarına gelecek ki, dini tutmak elde ateş tutmak kadar zor olacak. Dindar olarak kalmak. O zaman Allah'tan korkup sünnetime sarılanlar, sizin diye Enes İbni Malik'e söylüyor, sizin 50 taneniz kadar sevap alacak Allah'tan. Aman ya Rabbim. Bu fitne zamanında kız çocuklarının henüz aybaşı olmadan önce kendilerine koca buldukları bu zamanda, analarından babalarından habersiz, ablalarından habersiz erkeklerle mektuplaştıkları rezil bir zamanda, Müslümanın, gavurun, herkesin kızının, oğlunun tehlikede olduğu bir zamanda, Allah'tan haya edip anasının babasının şerefini çiğnemeyen delikanlı 50 defa Enes bin Malik'tir Allah'ın izniyle. O gün ashab-ı kiram ne dediler ya Resulallah? Yanlış anlamadık değil mi? Sen, yani bizim bir tanemiz o zamanın 50 Müslümanı yapıyor demek istedin değil mi? Olur mu hiç? Enes İbni Malik bir tane olacak, sen bir tane olacaksın. O denklik bile uygun değil. Nerede kaldı ki? Bu zamanın tıp fakültesinde okuyup 6 sene her şeyin serbest olduğu bir ortamda okuyup bir kere başkasının gözüne bile bakmamış iffetli, ahlaklı, delikanlı hanım kız Mücahide Hanım 50 tane Enes İbni Malik'le tartılacak Allah katında. Yanlış anlamadık değil mi ya Resulallah? Evet. Evet. Sizin bir tanenize karşı onlar 50 tane değil. Onların bir tanesine karşı siz 50 kişi çıkacaksınız. Neden? Çünkü Enes İbni Malik olarak peygamberin evine girmişsin sen. Zaten gözünü bir santim yan kaydırsan Cebrail geliyor, bu yan kaydırdı diyor. Bir şey yapamıyorsun ki. Nereye gideceksin? İnternet kafeye mi gideceksin Medine'de? Ne yapacaksın? Ömer zaten bekliyor, internet kafeye gidenin kafasını koparıyor. Nereye gideceksin? Resulullah'a yan mı bakabilirsin? Ha? diploma uğruna başımı açabilirim mi diyeceksin Medine'de? Ne yapacaksın? Hangi kötülüğü yapacaksın ki? Cennette ne kötülük olur? Peygamberin evinde cennette duruyorsun. Ama sen peşine düşmeden kızların senin peşine düştüğü bir zamanda sen haram, haram, cehenneme girerim, üstüne tutmam senin. Anam babam çiğnemem. 20 yaşındayım, anam 20 senedir benim düğünümü bekliyor. 20 senedir anam bana kendine göre bir eş hazırlıyor. Çiğnemem anamın umutlarını. Gidip de filancayı beğendim, git bak ana demem. Deyip anayı Allah'tan sonraki en büyük hak sahibi olarak gören yiğit delikanlı, işte 50 defa Enes bin Malik radıyallahu anh'tır o. Çünkü bu zaman ahile fitnesine, ahlak çukurlarına düşmemek zamanıdır. Bu zamanın sabrı Ebu Cehil'in kırbaçlarına sabır zamanı değildir. Ahlaksızlığın ucuzladığı ve sokaklara döküldüğü tekliflerine karşı ayakta durabilmektir. Zamanımızın sabrı budur. Bunun için müftülere, hocalara gidip şu karıya şöyle dedim, acaba boş oldu mu diye sorup güya Allah'tan korktuğu için hani yanlış bir iş karısıyla yaptı mı diye fetva arayan Müslüman iyi Müslüman değildir. Öleceğim ama bu Allah'ın adıyla nikahlandığım bu eşime karşı kaba söz kullanmayacağım. Neden kullanmayacağım? Çünkü benim sevgili peygamberime kadınlar gelip de ya Resulallah bu erkeklere sen izin verdin herhalde, çok dövüyorlar bizi diye şikayet ettikleri zaman ayağa kalkıp da ey müminler bak beni iyi dinleyin, kadınlarınızı dövüyorsunuz, ben kadın dövmüyorum, kıyamet günü bana en yakın olanlar, ahlakı bana en yakın olanlardır, ha bilesiniz deyip gitti ya, benim yemeğime fare zehiri katmış olsa bile sırf peygamberime yakın olmak için kıyamet günü sabredeceğim diyen Eyyub'udur bu zamanın işte. Sen sabır abidesisin. Sabır abidesisin. Hastanede beklemek, sıcak günde iftarı beklemek ne mübarek sabır ya. İyi be. Kardeşler, ikinci büyük sabrımız çocuklarımızın üzerindedir. Bir yaz camiye gönderdim. Öbür yaz da gönderdim. Dedesi de misafirliğe geldiğinde bize o da namaz surelerini öğretti. Hala çocuk evliya olmadı. Hala sabah namazına kalkmıyor. Hakikaten ha, sen çıldırsan hakkındır. Kur'an, Allah'ın kitabı Kur'an, hikaye kitabı değil, haber bülteni de değil, iman kitabıdır. Kaç kere hafız olsan da olmasan da, Arapça bilsen de bilmese de, Nuh kelimesini kaç kere duyuyorsun Kur'an'da? Hiç namaz kılmamış, vaaz dinlememiş bir Müslüman bile, 950 sene, oğlunun iman etmesi için yalvarıp yakaran, ağlayıp gözyaşı döken peygamber, Nuh aleyhisselamın, 950 sene sonra, git be baba, ben şu tepeye çıkar senin geminden daha iyi kendimi kurtarırım diye, 950 sene sonra babasına hakaret eden, oğluna bile beddua etmeyen Nuh'u Allah hikaye olarak mı anlatıyor sana? Nesine iman ettik bu Kur'an'ın biz? Nesine iman ettik? Hayır efendi, bir baba, bir anne en az 950 senelik sabır pili taşıyacak. 2 ayda bir boşalan pil adi pildir. Evet, senin sakalın, bıyıkların aklanacak, bembeyaz olacak. Onun da sakalına beyaz düşecek, hala sana asi olacak. Sen bunu içine gömeceksin, gece kalkıp Rabbim yardım et bana diyeceksin. Anlayacaksın ki senin Allah'tan başka dostun yok. Sana akraban da yardım edemez. Hanımın da seni anlamıyor. Çocuğun babası da seni anlamıyor zaten. Dedesi de çocuğu şımartıyor. Dayıları şımartıyor. Senin Allah'tan başka çocuğuna karşı sana yardım edecek kimsen olmadığını anlayacaksın. 50 sene, 100 sene yıpranacaksın. Ama Allah belanı versin demeyeceksin çocuğa. Çünkü ona bela verilirse, o bela seni de batıracak. Onu da batıracak. İkiniz beraber helak olacaksınız. Bunu anlayan Müslümansan eğer, çocuğuna sabreden, o sabrın karşılığını Allah'tan bekleyen bir müminsen, sen bu zamanın mücahidisin. İşte Nuh aleyhisselam senin için hikaye değil, Allah'ın 5 büyük peygamberinden biri olarak kafana yerleşmiş bir örnek şahsiyet demektir. Öbür türlü nasıl olsa İbrahim oğlunu sinirlenince kesti, Nuh da oğlunu boğdu, dinle dur hikayeleri Kur'an'da. Hayır kardeşler, biz en büyük ikinci sabrımızı çocuklarımıza karşı yapacağız. Hatta ve hatta eroin müptelası olsa da çocuğumuz, katil de olsa, değil mi Allah onu senin spermeninden yarattı, değil mi senin sulbundan geldi, sabredeceksin. Son güne kadar, son 24 saate kadar. O zaman Allah bu sabrının karşılığında belki o çocuğu vermeyecek sana. Sen sabrettin diye çocuğun belki melek olmayacak. Ama innemâ yuvaffas sabirûne ecrahum bi gayri hisab. Sen tek bir delikanlı çocuk için ağlıyordun. Allah senin etrafını kıyamet günü ölümü olmayan, yaramazlık yapmayan gılman ile binlerce milyonlarca delikanlı çocukla dolduracak. Bir çocuk istiyordun, sana cennet dolusu çocuk verecek Allah. Ölçüsüz hesapsız. Kardeşler, üçüncü büyük sabrımız ebeveynimize karşı sabrımızdır. Müslüman bilir ki bu zamanın en zor işlerinden biri, ta Adem aleyhisselamdan beri de en zor işlerden biri, sen baba oldun, senin bile gelinin oldu, hala sana 10 yaşında çocuk muamelesi yapıyor baban. Yeter baba be, yuh be, komünizmde bile bu kadar yok yahu demiyorsun. Değil mi Allah benden sonra ananıza babanıza itaat edeceksiniz demişti? İşte iman budur, Allah'ın hatırını saymak budur. Değil mi Allah önce ben sonra ananız babanız dedi, bitti. Daha ne diyecekti Allah? Üstelik de yaşlıyken dikkat edeceksiniz demişti. Yaşlıyken, hele yaşlıyken, hele huysuzluk etmeye başladığında, yarı duyuyor, duymadığı şeyi uyduruyor. Şuraya gideceğim diyorsun, buraya git diyor. Baba orada bir şey, yahu git diyorum sana. Sen ne karışıyorsun bu yaşta baba? Senin zamanındaki bakkallar bile yok. Dur demeyeceksin. Peki baba, oraya kadar git, oradan geri dön. Onun da gönlü olsun. Değil mi onu idare et diyen Allah'tır? Bitti. Yapacak başka bir şey yok. Onu idare et diyen Allah'tır. Çünkü Allah onun başına kalkmak istiyor kıyamet günü. Benim hatırım için oğlun önünde paspas olmuştu, hatırlıyor musun? Sen bana niye kulluk yapmadın demek istiyor Allah. Sen Allah'ın bu iradesinin önündeki arzuyu gerçekleştirmeye engel olursun eğer itaat etmezsen. En büyük sabır denizimizden biri ebeveynimize karşı olacak. Hatta ve hatta baba, anne ölüp toprağın altına gittikten sonra onun yakın dostları ile geçinerek o sabrı devam ettireceğiz. Bu da peygamber şartı aleyhissalatü vesselam. Kardeşler, bu zamanın aileden, evlattan, ana babadan sonraki en büyük riski harama karşı sabretmektir. Harama karşı sabretmek ne demek? Faiz, sıfır bilmem ne imkanlarla değil, artı bilmem ne imkanlarla bile sana gelmiş olsa, sen de acından ölecek olsan, Allah'ın haram ettiği burnumdan geçmez, mideme girmez demek zorundasın. Yüzme biliyorsun ama dereye gelince yüzemiyorsun. Bu ne demek? Faizin haram olduğunu, zinanın haram olduğunu biliyor, Sadece genç kızlara dayanamıyor. Yoksa haram olduğunu biliyor. Ne zaman seni deneyecekti Allah? Ne zaman deneyecekti? Tam krediye ihtiyacın olduğu gün kapına öbür şeytan kılıklı bankacıyı gönderecek. Merak etme Hacı abi. Zaten İslami bankalar da bu kadar veriyor. Ben İslam bankalardan daha kolay veriyorum sana. Hakikaten ya, İslam bankalar da bunu veriyor. Randevu bile vermeyeceksin banka müdürüne. Ki Allah senin aç da kalsan harama karşı sabrettiğini anlamış olsun. Nasıl ispat edeceksin ki sabrını öbür türlü? Haram. Aç öleceksin. Ağaç kovuğu yiyeceksin. Müşteriyi aldatmayacaksın. Haram çünkü. İşte Allah'ın imtihan ettiği ve sabrımızı görmek istediği 3-5 alandan birkaçını konuştuk. Ama en yaygını, en risklisi olduğu için bunları gündeme getirdik. Değerli kardeşler, baştaki söze tekrar dönüyorum. Bu zaman, herhangi bir zaman gibi Allah'ın yönetimiyle böyledir. Allah haşa, bu zamanda ipleri elinden kaçırmış değildir. Yarın da kaçırmayacak. Olan her şey Allah bildiği için oluyor. İstediği için, dilediği için oluyor. Bakkaldan çok banka bunun için var. Allah görmek istiyor. Kim ne yapacak görmek istiyor. Dünya kuruldu kurulalı erkekler kadınların peşinden koşardı. Ne olursun evlenelim diye. Dünya değişti. Kızlar erkeklere mesaj gönderiyorlar, beni beğenir misin diye. İşte erkekleri şimdi görmek istiyor Allah. Şimdi görmek istiyor. Delikanlı görmek istiyor Allah. Tefeciler olurdu Anadolu'da eskiden. Böyle korumaları da yanında. Tarlayı verirsin, sana işte borcun kadar 5-10 kuruş verir. Bir daha soramazsın da tarla ne oldu. Şimdi öyle değil. Kanunların himayesinde, bin bir cazibeyle 224 ay sana garanti tatil. 224 ay. 80 yaşında adam 224 ay daha yaşayacak, ona kredi veriyor. Yeter ki borçlan. Yeter ki sen faiz borcuyla öl git Allah'ın huzuruna. Hiç zararı yok. Hiç. Sen yeter ki borçlan, bankada zarar etsin. Zararı yok. Yeter ki şeytan bir abone kazansın. İşte imtihan günü. Allah görmek istiyor. Barakamda yaşarım, tamam mı? Çatıdan su tapır şapır damlar üstüme, üşürüm ama faizle borca girip ev almam ben. Ben de ev hasretimi cennette gideririm. Ben de Resulullah'ın komşusu olmak için bunu yaparım diyen kullarını görmek istiyor Allah. Kardeşler, sabır bütün zamanların imtihanıdır. Bütün zamanların. Eyyub Aleyhisselam senelerce sabretti. Sonra da kalkıp Allah'ım ne kadar çektim görmüyor musun demedi. Ya ne dedi? Rabbim sen Erhamur Rahimin bir Allah'sın. Bense kıvranıyorum dedi. İsterken bile utandı Allah'tan. Ama Allah da onu kabul etti. Eh be ne imtihan ya. Bağırıp çağırmadan, kem kederleri yükseltmeden sabreden müminler, fitneye düşmeyenler, ailesini bütün olumsuzluklara rağmen evinin cenneti, cennetin garantisi olarak gören müminler, bu zamanın mücahitleridirler. Çocuklarını küfre teslim etmeyen, hatta ve hatta kumar da oynasa, zina da etse de, oturup onunla arkadaş gibi, kardeş gibi konuşup, yapma yavrum, yakma ahiretimi deyip, çocuğunu yalvarıp öpüp okşayan babalar, okşayan anneler, onlar peygamber sabrı gibi sabır gösterecekler. Peygamberlerin girdiği cennetlere girecekler inşallah. Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.